zini mani, Zepnei kalns esmu hajā pa dzīvi, šitas ir mans rajons. Es to mīlu, šitas ir mans hūts, tā ir mana līgsta, es olu, katram ir savs sapnis un mans sapnis tikt prom. Šis beats ir pelnīšs ar Daniels un Cole. Ja kaut ko drusku spīpēt, neslīz un varam uz šovu. Jo tas var sākties, Zepnekalns būs mūžam dzīvs. Laikam laiks varēs beidzot paēst, tieši tā mēs metam laiku šķīvi. Nē, es negribu citu dzīvi, jo man te pat ir labi. Viena mīlestība visiem tiem, kas ir ar mani. Un jā, izdarām to tik brīvi, lai šitā dziesma skan. Ir laiks atgriezties uz veco labo miera savu. Tu zini mani, Zepnekalns, esmu hajā pa dzīvi. Šitas ir mans rajons. Es to mīlu, šitas ir mans hūts, tā ir mana līgsta, es olu, katram ir savs sapnis un mans sapnis tikt prom. Pirmais dzīvoklis, ko īrēju pats, pirmā mašīna, pirmā mīlestība, pirmais sapnis. Štuku vienā dienā notrēc un tad mēnesi strādā. Man patīk uz divām dienām justies tā kā miljonāram. Man nebija ko ēst, bet Henesijs bija zemenes vīds un vidusskola, kur bez burkāniem tikai seks bija pa brīvi. Zepā nomira mans Fords, Zepā piedzima mans Staffords un es Zepčiku mīlu, jā. Tu zini mani, Zepnekalns, esmu hajā pa dzīvi, šitas ir mans rajons. Es to mīlu, šitas ir mans hūts, tā ir mana līgsta, es olu, katram ir savs sapnis un mans sapnis tikt prom.